Wysłuchaliśmy kolejno grupy Dire Straits w przeboju Romeo and Juliet. Później Queen i David Bowie razem wykonali utwór Under Pressure i wreszcie tę trójkę dopełniła Kim Wilde, startująca w roku 81 do międzynarodowej kariery z singlem Kids in America. A teraz kolejna trójka, rozpocznie ją grupa The Rolling Stones. Stop me up, I'll never stop.

się od deszczu raszczanym pieści i podnosi w górę się miaszczurze plemię, szczurze plemię. Szczury toczą się w piwnicach, niespokojne okolice, miasto ginie, miasto ginie, gniazd szczury jest szczur w lat chciać. Nogi, nogi, setki, no, tu, tu, tu, tu, tu, tu, nogi, nogi, setki, no, tu, tu, tu, tu, tu, tu, nogi, nogi, setki, no, tu, tu, tu, tu, tu, tu, nogi, nogi, setki, no, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, nogi, nogi, setki, no, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, nogi, setki, no, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, nogi, nogi, setki, no, tu, tu, tu, tu, tu, tu, nogi, nogi, setki, no, tu, tu, tu, tu, tu. Oddech szczura ma nam po raz kolejny w dzisiejszej audycji. Wcześniej Perfect i Ale w koło jest wesoło i jeszcze wcześniej The Rolling Stones Start Me Up z albumu Tattoo You. Kolejna trójka to pora na chwilę muzyki filmowej. Reaching out in a piercing cry, it stays with you until the warmth of your hand and the cold gray sky, it fades to the distance. Cadillacs, Lincolns too, Mercurys and Subarus, and you don't stop. then you hip hop, and don't stop, just blast off, sure shot, cause man from Mars stop eating cars and eating bars, and now he only eats guitars, yeah! Rapująca Debbie Harry, czyli Blondie i Rupture z albumu od Otto American, wcześniej Ultravox w tytułowym fragmencie albumu Wiena, a tę trójkę rozpoczął Vangelis, który już wtedy, w 1981 roku, był utytułowanym twórcą muzyki elektronicznej, miał na swoim koncie około 10 płyt, no ale na szersze komercyjne wody wypłynął właśnie dzięki płycie Chariots of Fire, czyli albumowi z muzyką do filmu Rydwany Ognia, czyli Chariots of Fire, po prostu. A teraz już drobna niespodzianka w dzisiejszej audycji, zespół Krzak. Trochę zapomniany, a szkoda. W roku 1981 wydał singla z utworem Ściepka.

Roxy Music, Jealous Guy, John Lennon, Woman i Starting Over. W dzisiejszym rannym wzmacniaczu, w którym słuchaliśmy przebojów roku 1981, to już prawie wszystko. Na zakończenie jeszcze dwie piosenki. U2, Gloria i Manam, Cykady na cykladach. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia. Cykady na cykladach. takie słodkie wino grona. Ty śpisz w moich, moich ramionach. Może i niebo w sol śni. Dobrze miał, jak dobrze mi.